الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وما الله بغافل عما تعملون. یہ سورہ بقرہ کی 74 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان سب کے بعد یعنی گائے والے واقعے کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے. یہاں تک کہ دل ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر ہو. بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے. اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پانی کی نہریں یعنی ندیاں نکلتی ہیں. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود فٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے کی طرف گرتے ہیں. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہیں بلکہ خبر رکھتے ہیں. اوپر کی آیت میں ایک قصہ پورا ہوا. گائے ذبح ہوئی, اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردار انسان کے بدن پر لگایا گیا, وہ مردار زندہ ہو گیا. اس نے اپنا قاتل کون ہے وہ بھی بتلا دیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو, بنی اسرائیل کو, اللہ کی ایسی عجیب و غریب قدرت دیکھنے کے بعد ان کے دل نرم ہو جانے چاہیے. دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کا یقین پیدا ہونا چاہیے. اس دنیا میں انسان جب بھی کوئی عجیب بات دیکھتا ہے تو ایک مومن کا دل اللہ کی بڑائی سے بھر جاتا ہے کہ میرے اللہ کیسے بڑے, میرے اللہ کی قدرت کیسی, کیسی عجیب چیز ہوئی. مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ یہودی لوگ ایسے پتھر جیسے دل والے ہیں کہ ایسی عجیب اللہ کی قدرت دیکھی کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا میت کو لگایا, میت زندہ ہو گیا, قاتل کا نام بتلایا. ایسا عجیب قصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے باوجود بھی ان یہودیوں کے دل نرم نہیں ہوئے. جیسے پہلے سخت تھے ایسے ان کے دل سخت رہے. دیکھو یہ گناہ جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کی نافرمانی یہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے. بعض مرتبہ گناہ کر کر کے, نافرمانی کر کر کے انسان کا دل ایسا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو رونا نہیں آتا ہے. کوشش بھی کرتا ہے لیکن آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلتے. جبکہ ایک مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا نرم بناتے ہیں. جب دیکھتا ہے اللہ کی عجیب قدرت کو تو فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے. یہ ہے نرم دل لوگ. کہ یہ یہودی اللہ کے ایسے نافرمان, ان کا دل ایسا پتھر جیسا کہ ایسا عجیب واقعہ دیکھ کر کے بھی ان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی. اللہ ہمارے دلوں کو ایسی حالت سے بچا کے رکھے. آج کچھ دنیا کے لوگوں کا حال ایسا ہی ہو رہا ہے. روزانہ, ہر ہفتے, ہر مہینے, دنیا میں دھرتی کمپ اور زلزلوں کی خبر سنتے ہیں. اب تو شاید کوئی ہفتہ دنیا میں خالی نہیں جاتا. دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں, کسی ملک میں زلزلہ آتا ہے, لوگ مرتے ہیں, عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں, شہر کے شہر ویران ہو جاتے ہیں. اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں, نیوز میں دیکھتے ہیں, اس کے باوجود کسی کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. بلکہ یہ دوسرے ملک کی بات تو الگ رہی, اللہ حفاظت میں رکھے, سلامتی میں رکھے. اپنے شہر میں اگر ایک آدھ جھٹکا آ گیا, لوگ جان بچانے کے لیے گھروں سے باہر دوڑ جاتے ہیں, پھر بھی توفیق نہیں ہوگی کہ چلو دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کریں, آنسو نکالے اللہ کے سامنے, گناہ پہ معافی مانگے, یہ توفیق نہیں ہوگی. بلکہ کیا ہوگا, ایک دوسروں کو پوچھیں گے, بھائی تمہارے محلے میں جھٹکا لگا, اسکیل کے اوپر معلوم کریں گے کتنی اسکیل کا جھٹکا تھا, باتیں کریں گے, چرچائیں کریں گے, لیکن اللہ کے دربار میں آنا, دو رکعت توبہ کی کر کے اپنے گناہ پہ معافی مانگنا, استغفار کرنا, یہ نہیں ہوتا ہے. یہ دل کے پتھر ہو جانے کی نشانی ہے. یہ یہودیوں جیسے دل ہے. اللہ ہمیں ایمان سے بھرے ہوئے دل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آیت میں آگے عجیب بات فرمائی, کہ یہ پتھر جو ہوتے ہیں نا, تین طرح کے پتھر ہوتے ہیں. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سے پانی نکلتا ہے بہت زیادہ, اتنا زیادہ پانی کہ پورے پوری ندی اس میں سے بہے, نہر بہے. یہ جتنی بھی بڑی بڑی ندیاں ہیں, تاپی ہو, نرمدا ہو, گنگا جمنا ہو, یہ کسی نہ کسی پہاڑ کے پتھر سے نکل کے آتی ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ پتھر میں سے اللہ تعالی پورے پوری ندیاں نکالے, یہ خدا کی قدرت ہے. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے, معمولی, جس کو اردو میں چشمہ کہتے ہیں, گجراتی میں جھرنا کہتے ہیں, تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے پتھر میں سے, چھوٹا جھرنا چشمہ اس سے بہتا ہے. کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو کہ پتھر جیسی سخت چیز, اس میں سے اللہ پانی نکالے, زیادہ نکالے کم نکالے. لیکن کا یہ انسان گناہ کرتے کرتے ایسے سخت دل والے ہو گئے کہ ان کے دلوں میں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا. دل نرم ہوتا تو آنسو کا قطرہ نکلتا, دل سخت ہو گئے کا ایسے سخت, پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے, کہ اس میں سے کوئی آنسو کے قطرے نہیں نکلتے. کہ یہ جو بڑی بڑی ندیاں ہیں, مثلا ہندوستان کی بہت بڑی ندی ہے گنگا ندی, اس کا جو پانی ہے اس کا کلر, اس کا رنگ دوسری ندی کے پانی سے تھوڑا الگ ہے, تھوڑا گولڈن رنگ کا گنگا کا پانی ہے. اور دوسری ندی کا جو پانی ہوتا ہے وہ اسکائی بلو ہوتا ہے, آسمانی ہوتا ہے, لیکن گنگا کا پانی گولڈن کلر کا ہے. الہ آباد میں جہاں دو ندیاں ملتی ہے وہاں پر بھی بہت دور تک گنگا کا پانی الگ لگتا ہے اور جمنا کا الگ دکھتا ہے, کلر ایسا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ, جب حضرت نے دیکھا کہ گنگا ندی کا پانی گولڈن کلر کا ہے تو آپ نے سفر کیا اور ہمالی میں کاراکورم پہاڑیاں جہاں سے گنگا نکلتی ہے وہاں سفر کر کے حضرت تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے مراقبہ کیا. یہ اللہ والوں کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے, سر نیچا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. حضرت نے مراقبہ کیا, اللہ کی طرف دھیان لگایا اور معلوم کیا تو بتلایا کہ جس جگہ سے گنگا ندی نکلتی ہے وہاں اللہ کے کسی نبی کی قبر ہے اور اس پیغمبر کی قبر کی برکت سے گنگا ندی کا پانی گولڈن کلر کا ہے. یہ اس نبی کی قبر کی برکت ہے. کیسی اللہ کی قدرت آپ اندازہ لگائیے. تو یہ پتھر بڑے عجیب ہوتے ہیں, اس میں سے پانی کا نکلنا. پچھلے آیت میں آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت سے کہا پانی چاہیے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ پتھر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری پتھر کے اوپر تو پتھر میں سے 12 فوارے نکلے پانی کے, زبردست فوارے جس میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں نے پانی پیا. یہ واقعہ قرآن میں ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. آپ کی قوم میں 600,000 سے زیادہ آدمی تھے, ان کو پیاس لگی. کہے اللہ کے نبی پیاس لگی ہے پانی پلاؤ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی رہتی تھی پتھر پہ ماری, اس میں سے 12 فوارے پھوٹے. کیسی اللہ کی قدرت. حدیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ میں اس پتھر کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا, ایک پتھر جیسا پتھر. ابھی تو حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں فرمایا, نبی ہونے کا اعلان تو 40 برس کی عمر میں کیا, لیکن اس زمانے میں مکہ کا ایک پتھر حضور جب بھی وہاں سے گزرتے وہ پتھر سلام کرتا تھا. اللہ نے ان پتھروں میں زندگی رکھی ہے. آج کا سائنس بھی مان رہا ہے اس بات کو. پہلے دنیا کی عقل میں نہیں آتا تھا, قرآن نے تو بیان کر دیا 1500 سال سے, لیکن آج سائنس ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھی کہ ریسرچ کرتے کرتے وہ مان گئے کہ پتھروں کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر ہاتھ میں لیے, چھوٹے چھوٹے پتھروں کے کنکر. جب ان کنکروں کو ہاتھ میں لیا تو وہ پتھر بولنے لگے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کنکر حضور کے ہاتھ میں آ کر کے حضور کے اللہ کے نبی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. اللہ نے کیسی عجیب قدرت رکھی ان پتھروں کے اندر. آج بھی دنیا میں بہت سی جگہوں کے اوپر پتھر کے اندر سے کوئی پھل نکلتا ہے, فروٹ نکلتا ہے. یہ ہماچل پردیش, میگھالیہ اس علاقے میں, اور وہ پھل بہت قیمتی ہوتا ہے, دواؤں میں استعمال ہوتا ہے. پتھر میں سے فروٹ نکلتا ہے, اور یہ اپنے یہاں آہوا ڈانگ کے علاقے کے جو جنگلات ہیں دھرم پور وغیرہ کے, اللہ کے فضل سے اس علاقے میں مکاتب کی نسبت سے جانا آنا رہتا ہے. اس علاقے کے بھی بعض پتھروں میں سے کوئی ہری ہری گرین رنگ کی چیز نکلتی ہے, وہ اتنی فائدہ مند ہوتی ہے کہ بہت سی دوائیں اس میں سے حکیم لوگ بناتے ہیں. وہ تو خود میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, اس میں سے بعض چیزیں میں نے کھائی بھی ہیں. خدا کی قدرت, پتھروں میں سے ایسی چیزیں نکلے, اللہ نے اس میں زندگی رکھی ہے. اللہ کے ایک نبی حضرت صالح علیہ الصلات والسلام اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, تو قوم نے کیا شرط لگائی, حضرت آپ یوں فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تو نبی تو اللہ کی طرف سے کوئی چمتکار دکھلاتے, معجزہ دکھلاتے. حضرت آپ بھی کوئی چمتکار دکھاؤ تو آپ کو ہم نبی مانیں گے. تو کہا کیا چمتکار دکھاؤں, تو لوگوں نے کہا یہ پتھر کی چٹان ہے, بتائیے بہت بڑی چٹان. کہا حضرت یہ چٹان پھٹنی چاہیے, پھٹ جاوے آٹومیٹک, اور اندر میں سے ایک اونٹنی نکلے, پتھر میں سے اونٹنی نکلے. और वो ऊंटनी भी होवे 10 महीने का बच्चा उसके पेट में होवे, गाभन ऊंटनी होवे, और वो ऊंटनी पत्थर से बाहर आके बच्चे का जन्म देवे, तो हम आपको अल्लाह का नबी मानेंगे। हजरत साले अलैहि सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, कुरान में ही ये वाकिया, हदीसे पाक में भी है, कोई इनकार नहीं कर सकता। दुआ मांगी, अल्लाह से अर्ज किया, पूरी कौम जमा हुई, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से चट्टान को फाड़ दिया, पत्थर के टुकड़े की, और अंदर से एक बड़ी ऊंटनी निकल के आई जिसके पेट में 10 महीने का बच्चा था, और बाहर आकर के उसने बच्चे का जन्म दिया। पूरी कौम ने देखा अपनी आंख से। قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء। حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قال هذه ناقة الله, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, पत्थर से निकल के आई है, अल्लाह की कुदरत की निशानी है, ईमान लाओ, तुमने कहा था, वरना अल्लाह का अजाब आएगा तुम पर। अल्लाह कुदरत रखते हैं कि पत्थर में से ऊंटनी निकाले, और वो भी 10 महीने की गाभन ऊंटनी निकाले, जो आकर के फौरन बच्चे का जन्म देवे, ये अल्लाह की कुदरत है। आगे आयत में अल्लाह ने फरमाया, बहुत सारे पत्थर ऐसे होते हैं कि उन पत्थरों में भी अल्लाह का डर होता है कि अरे इंसान, तू अल्लाह से नहीं डरता, ये पत्थर जैसी मखलूक भी अल्लाह से डरती है। और बहुत सारे पत्थर वो हैं जो पहाड़ों पर होते हैं, और अल्लाह के डर की वजह से वो नीचे गिर के आ जाते हैं, ये उनका सिजदा है। का इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ, तो अल्लाह से डर के उसने नमाज पढ़ी, और नमाज में सिजदे में नीचे गिर गया। ये सिजदा है क्या चीज? अल्लाह का डर दिल में आया और आदमी नीचे गिर गया अल्लाह के सामने, इसी को सिजदा कहते हैं। का ये पत्थर, उनमें भी अल्लाह का डर होता है, और ऊपर से वो नीचे गिर के आते हैं। कैसी खुदा की कुदरत कि बहुत सारे बास पत्थर ऊपर से गिर के नीचे आ जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाना चाहते हैं, ए इंसानों, तुम लोगों का हाल तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। का पत्थर से पानी निकलता है, तुम्हारे दिल ऐसे हो गए कि तुम्हारी आंखों से आंसू का कतरा भी नहीं निकलता। हदीस में आता है, जो आंखें रोती है, जिसमें से आंसू निकलते हैं, वो आंखें, वो आंसू अल्लाह के यहां इतने प्यारे, इतने प्यारे कि अल्लाह उसकी बरकत से जहन्नम की आग से हिफाजत फरमा दे, बड़े से बड़े गुनाह को माफ फरमा देते हैं, धुआं भी जहन्नम का उसको नहीं लगता। जहन्नम की आग उसको अगर कोई चीज ठंडा कर सकती है तो गुनेगार के दो आंसू ठंडा कर सकते हैं। है ना, मुबारक रातें आ रही है रमजान की, इफ्तार का वक्त आ रहा है, तहज्जुद का वक्त आ रहा है, आंसू बहाने के अवकात आ रहे हैं कि बंदा रो के आंसू बहा के अपने मालिक को राजी कर ले और जहन्नम को ठंडा करे। ये दिन और रातें आ रही है और बहुत से पत्थर का अल्लाह के डर के मारे गिरते हैं और तुम इंसान हो कि अल्लाह के डर से कभी सिजदा भी नहीं करते। किसी को हफ्ते में एक दिन अल्लाह याद आएगा, किसी को साल में एक दिन अल्लाह याद आएगा। कैसे तुम्हारे दिल हो चुके कि अल्लाह के डर से तुम खुदा के आगे झुकते नहीं, गिरते नहीं, खुदा के सामने सिजदा नहीं करते। का दिल कैसा होना चाहिए कि जो कोई मुसीबत और तकलीफ देखे, दूसरे को परेशान देखे तो फौरन उसके दिल पर असर होवे। का आज हमारा हाल क्या हो गया, दूसरों को तकलीफ में देखते हैं दिल पर असर नहीं होता। बल्कि अल्लाह माफ फरमाए, दूसरे मुसलमान को तकलीफ में देखकर असर तो नहीं होता बल्कि खुश होते हैं, दिल में खुशी आती है, बहुत अच्छा हुआ गिरा ने, और गिरना चाहिए था। हालांकि एक मोमिन का दिल दूसरे को मुसीबत में देखे तो बेचैन हो जावे, परेशान हो जावे। अच्छा, एक मोमिन तकलीफ में, एक इंसान दुख में है, एक इंसान परेशान है, ये देख करके दिल बेचैन होना चाहिए। लेकिन आज दिलों में वो बेचैनी नहीं, वो असर नहीं, वो कुड़न नहीं, वो तकलीफ नहीं, वो तकलीफ। अल्लाह हमारे दिलों में खैर ख्वाही के जज्बात अता फरमाए। इसीलिए हदीस में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआएं हमको सिखाई। किसी को मुसीबत में देखो, तकलीफ में देखो तो दुआ पढ़ो, खुश मत हो, वो दुआ पढ़ो, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें तकलीफ से बचा लिया। कोई भी बीमार मुसीबत में परेशानी में हो उसको देख के फौरन दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मबतला कबिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफदीला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मबतला कबिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफदीला। ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं। ये बेचारा मुसीबत में है, मुझे तूने हिफाजत में रखा, तूने आफियत में रखा, तूने सलामती में रखा, और बहुत से बंदों के ऊपर तूने मुझे ऊंचा दर्जा अता फरमाया। देखो इस दुआ का फायदा बतलाऊं, हैरत में पड़ जाओगे। अगर किसी को मुसीबत में देखे, तकलीफ में देखे और ये दुआ यकीन के साथ पढ़ ले تو وہ مصیبت پڑھنے والے پر نہیں آئے گی. عجیب دعا حضور نے بتلائی. ایک لڑکی کا قصہ ہے, وہ بیچاری بیمار تھی, کمزور تھی, پریشان تھی. اس کی رپورٹ خون کے پیشاب کے کہیں بھیجے گئے لیبورٹری میں, رپورٹ آیا کینسر ہے. اب جوان لڑکی اور ماں باپ سنے کینسر تو ماں باپ کی تو نیند اڑ جاتی ہے, لیکن اس لڑکی کو بتایا نہیں ماں باپ نے, ورنہ وہ اور بیمار ہو جائے. رپورٹ بمبئی بھیجی, خون پیشاب کے اور نمونے بمبئی بھیجے. وہاں سے بھی ایک مرتبہ رپورٹ آئی کینسر ہے. سب رشتے دار پریشان. لڑکی بہت ہوشیار, وہ سمجھتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ہے, مجھے نہیں بتاتے. ایک دن لڑکی نے اپنی ماں کو پوچھا, اماں بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے, سب پریشان ہیں. ماں کا دل عجیب ہوتا ہے. ماں نے روتے ہوئے کہہ دیا, بیٹا تجھے کینسر کی بیماری ہے. تو وہ لڑکی کیا کہتی ہے, اماں جان مجھے کینسر کی بیماری نہیں ہے. کہا, بیٹا اس بمبئی تک کی لیبورٹری سے رپورٹ آ گئی تجھے کینسر ہے. کہا, اماں جھوٹ ہے یہ لیبورٹری والے, مجھے کینسر نہیں ہو سکتا. بھلے لیبورٹری کے رپورٹ میں آوے, مجھے کینسر نہیں ہو سکتا. کہا, بیٹا تو اتنے یقین سے بولتی ہے تجھے کینسر نہیں ہے, حالانکہ سارے رپورٹ آج 6 مہینے سے آ رہے ہیں. اس نے کہا, امی جان اور کسی بڑی لیبورٹری میں چیک اپ کروا. تو جو پرانی اسٹائل سے بغیر مشینوں کے اصل طریقے سے جو چیک اپ ہوتی ہے بعض لیبورٹری میں بمبئی وغیرہ میں, بہت مہنگی مہنگی ایسی لیبورٹری ہے, وہاں چیک اپ کے لیے خون بھیجا. تو وہاں سے رپورٹ آیا کہ الحمدللہ پہلی ساری رپورٹیں غلط ہے, اس بچی کو کینسر نہیں ہے. ماں باپ حیران, رشتے دار حیران کہ پہلی رپورٹیں آئی اور یہ لڑکی بھی خود کہہ رہی تھی کہ مجھے کینسر نہیں ہے. اس کو پوچھا, بیٹا تو نے اتنے یقین سے کیسے کہا؟ اس لڑکی نے کیا جواب دیا کہ میرے ابا, اے میری اماں, میں نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جو کسی کو بیماری میں, مصیبت میں, آفت میں, پریشانی میں دیکھے تو یہ دعا پڑھ لیوے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ بیماری نہیں ہوگی, وہ تکلیف نہیں ہوگی. پھر وہ لڑکی کہتی ہے, میں نے 3 کینسر کے پیشنٹ کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھی تھی, مجھے میرے حضور کے فرمان پر یقین تھا کہ مجھے کینسر نہیں ہو سکتا. کیسا یقین! اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرمائے. تو کہا, کسی کی مصیبت کو دیکھو تو دل میں ایک درد پیدا ہونا چاہیے, لیکن ان یہودیوں کا, بنی اسرائیل کا دل ایسا کہ مصیبت میں دیکھ کر کے درد ان کو نہیں ہوتا, بلکہ ان کو تو سارے انسانوں کو پریشان دیکھنے میں خوشی ہوتی ہے. آج ان کی اسکیم میں پلاننگ ایسی ایسی ہے, دنیا پریشان ہو اور یہ لوگ مزے اور عزت سے رہے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے پول کو کھول دیا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو خبر ہے, لہذا نیک کام کرو گے اللہ وہاں جنت دیں گے, گناہ کرو گے اللہ وہاں جہنم دیں گے. تمہارے ایک ایک کاموں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. اس لیے جو نافرمانی آج تک ہو گئی، جو گناہ آج تک ہو گئے، سچے دل سے رو دھو کے معافی مانگ لو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت سے نواز دیں گے. اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم اور ایمان یقین سے منور فرما دے. ایک روایت میں عجیب دعا آئی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشا، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے رونے والا نہ ہو، ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ ایسی آنکھ سے میں پناہ مانگتا ہوں جو ان آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے ہوں، کا دل ایسا جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے بے چین ہو جاوے، آنکھیں ایسی جو اللہ کے ڈر سے رونے والی ہو. اللہ ایسی آنکھ اور دل سے ہمیں مالا مال فرما. گزر جائے تو اسے عرفے میں نیاز فاتحہ دے کر ملانا چاہیے یا نہیں؟ کیا مطلب عرفے میں؟ یہ سوال اور صاف لکھو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یا پھر خود ہی مل جاتے ہیں عرفے میں، یا پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں سوال میں. عرفے میں ملنے کا کیا مطلب؟ مسلمان کو سونے یا چاندی میں نام کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو، عورتیں صرف سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہن سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور دھاتو کی انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. رہا مرد، تو مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے 4 گرام وزن سے کم کی، اس سے زیادہ وزن کی نہیں پہنے، صرف چاندی کی. رہا لکھنا نام وام، تو انگوٹھی پہ کیوں لکھتے ہو؟ دل میں رکھو نا اس کا، جو دل میں نہیں رکھتے وہ انگوٹھی میں رکھتے ہیں. زکات دینے کے بعد آگیوان لوگ اور بڑے بڑے وڈیل لوگ زکات لینے والے کو سناتے ہیں کہ تو زکات بھی لیتا ہے اور بیوی بچوں کو لے کر پھرنے بھی جاتا ہے، یعنی زکات کے نام پر یہ غریب کی مذاق کرتے ہیں. دیکھو ایک آیت سن لو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، والذین لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، کسی کو صدقہ زکات دینے کے بعد احسان جتلانا، سنانا، اس کو تکلیف دینا، یہ تمہارے ثواب کو ختم کر دینے والی چیز ہے. اور دیکھو بھائی، کسی کو ٹون دینا یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس ٹون دینے والے کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس تکلیف میں نہ پڑے. آج کسی کو کسی گناہ پر تم نے ٹون دیا تو موت نہیں آئے گی، یہ حدیث ہے، جب تک کہ وہ ٹون دینے والا خود اس گناہ میں نہیں پڑے. اس لیے زکات دو، صدقہ دو، خیرات دو، اس کے بعد احسان بھی مت جتلاؤ اور تکلیف بھی مت دو، سناؤ مت اس کو. اب وہ پھرنے جاتا ہے، کون دیکھنے گیا پھرنے گیا؟ بیچارہ کسی ڈاکٹر کے یہاں گیا ہو، کوئی وعید کے یہاں گیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. مسلمان کے لیے ہمیشہ اچھی چیز سوچنے کی، غلط چیز نہیں سوچنے کی کبھی، یہ کسی نے زوردار سوال لکھا. ہمارے والدین ابا اور اما دونوں زندہ ہیں اور ان کی زندگی میں وارثہ چاہیے تو لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو اچھی طرح سن لو, وارثہ کہتے ہیں کس کو؟ ابا کا انتقال ہو جاوے یا امی جان کا انتقال ہو جاوے اور انہوں نے اپنے مرنے کے پیچھے جو مال چھوڑا ہو, روپیہ پیسہ پراپرٹی, وہ جو تقسیم ہوتی ہے اس کو وارثہ کہتے ہیں. وارثہ زندگی میں ہوتا ہی نہیں ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. جب تک وہ زندہ ہے وہاں تک تو ابا کی مالکی ہے, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بیٹا مانگے. ہاں اگر کوئی باپ اپنی خوشی سے کچھ بخشش دینا چاہے, گفٹ ہدیہ دے سکتا ہے, جائز ہے بیٹوں کو بیٹیوں کو برابر برابر ہدیہ دیوے, گفٹ دیوے, لیکن زندگی میں آج کل یہ بیماری چل پڑی, بہت سے بیٹے کہتے ہیں ابا کو مجھے میرا حصہ دے کے الگ کر دو, میں اپنی زندگی جیوں گا. تیرا کون سا حصہ؟ باپ زندہ ہے ابھی تو, وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی نہیں بچاوے, سب غریبوں کو صدقہ کر ڈالے, مسجد مدرسے میں دے دے. تو کون کہنے والا آیا کہ میرا حصہ دے کے الگ کرو؟ یہ سوال ہی غلط ہے. شریعت میں وارثہ کہتے ہیں جو مرنے کے بعد تقسیم ہوئے, وارثہ زندگی میں وارثہ نہیں ہوا کرتا. ہاں حدیث میں حضور نے ضرور فرمایا کہ تم تمام چیز تمہاری اللہ کے رستے میں صدقہ کرو, خیرات کرو, اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد بھکاری بنے. حضور نے فرمایا ایسا مت کرنا, صدقہ بھی کرو خیرات بھی کرو, اللہ کے راستے میں دو اور اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاؤ. وہ ابا کے مرنے کے بعد تقسیم کریں گے, اور کیسے تقسیم کرنا, قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں اس طریقے سے تقسیم کرنے کی. تو زندگی میں کوئی وارثہ وارثہ نہیں ہوتا. بچوں کی نظر اتارنے کے لیے اور جنات جادو کی حفاظت کے لیے کون سی دعا پڑھ کے دم کرنا چاہیے؟ قل اعوذ برب الفلق پڑھو, قل اعوذ برب الناس پڑھو. اسی طریقے سے سورہ نون کی جو آخری آیتیں ہیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وما هو الا ذکر للعالمین. یہ بھی پڑھ کے دم کرتے ہیں, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطله ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اس آیت کو پڑھ کے دم کرنے سے بھی جادو کٹ جاتا ہے. اور وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اس آیت کے پڑھنے سے بھی جنات کا اثر کٹتا ہے. اور موطا مالک کے اندر بھی دو حدیثیں ہیں, جنات کے متعلق بھی جادو کے متعلق بھی. وہ جو مسنون دعا کتاب ہے پہلے بھی آپ لوگ گھر لے گئے تھے, اس میں وہ دونوں حدیثیں ہم نے لکھ دی ہے, اس میں ذرا کھول کے پڑھ لینا. اسلامی تعلیم کے اعتبار سے بچہ اپنے ماں باپ کو کیا بول کر کے پکارے؟ ڈیڈی تو نیچ کے وے, پپا ڈیڈی یہ کوئی اسلامی الفاظ نہیں ہے. وہ کتنے پیارے الفاظ ہیں. عربی میں ابا کو اب کہتے, ابو, تو ابا ابو. اور بہت سی جگہوں کے اوپر باجی, اما, ماں, یہ اچھے الفاظ ہیں. یہ کیا ڈیڈی پپا, یہ انگلش الفاظ ہیں, सब निकालो उसका। वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना अगर भूल जाए तो नमाज फासिद नहीं होती है, सद्दे सहव कर ले काम चल जाएगा। कितने किलोमीटर पर मुसाफिर हो जाते हैं? ये 77 किलोमीटर और उसके ऊपर कुछ, यानी 75 और 77 के बीच बीच के अंदर। प्लेन में तयम्मुम कर सकते हैं, करने की जरूरत क्या है? वुजू की गुंजाइश है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा वुजू करके प्लेन में नमाज पढ़ते हैं। बस में तयम्मुम कर सकते हैं, भाई बस वाले को रुकवाओ कह करके, और हाई होटलों पर रुकते ही है वो लोग, वहां वुजू करके नमाज पढ़ो। बस में तयम्मुम करोगे भी तो नमाज पढ़ोगे कहां? और कोई साथ में ईंट लेके तो सफर में जाता नहीं है। शहरी हमने दूसरे देश में की और अपने देश में आ गए तो इफ्तार कौन से टाइम पर करना चाहिए? तुम जहां हो वहां के टाइम का एतबार होगा। और ये कहां होता है? आप लोग पश्चिम के मुल्कों से इधर आओ, वेस्टर्न कंट्री से ईस्टर्न कंट्री में आओ तो दिन छोटा होगा, और ईस्टर्न से वेस्टर्न में जाओ तो दिन लंबा होगा। मसलन अगर आप जो है लंदन से शहरी करके बैठे और हिंदुस्तान आए तो हो सकता है 6 घंटे में आपको रोजा खोल देना पड़े। खोल देने का सहूलत है अल्लाह ताला की तरफ से। और उल्टा होगा तो रोजा लंबा भी हो जाएगा। इन्होंने सवाल किया है कि अजीनोमोटो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? हमें खुद बहुत दिनों से इसकी तहकीक मतलूब है, ये तहकीक करके लाओ अजीना मोटा होता है क्या चीज। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा, हमने हर एक को कहा कि भाई ये अजीना मोटा होती है क्या चीज, अजीना लाना मत, उसका तहकीक करके लाना ये क्या चीज होती है, फिर उसका जवाब देंगे। मैं खुद ढूंढ रहा हूं उसको। ये घरों में जिन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, साबुन वगैरह, उसमें सुअर की चर्बी वगैरह इस्तेमाल होती है, कोलगेट में भी इस्तेमाल होता है, तो कोई ऐसी किताब बताओ जिसमें हमारी रहबरी हो सके कि किसमें ये चीजें आती है किसमें नहीं आती। देखो एक बात है कि ऐसी कोई किताब अपने इंडिया में छपी हो मुझे मालूम नहीं। अभी पिछले दिनों ये हांसोट से पैगाम सआदत में कुछ चीजें ऐसी आई थी, बाकी वहां इंग्लैंड में हमारे एक दोस्त है मुफ्ती साचा साहब, यही कफलेता के हैं, अब तो वहां के हैं, बड़े मुफ्ती है वो। उन्होंने इंग्लैंड के अंदर वहां की कंपनियों के कांटेक्ट कर कर के वहां के कानून के एतबार से पूरी किताब तैयार कर ली है, और फिर उसके कोड सारे के सारे डिक्लेयर करके किताब छापी है उन्होंने। तो वहां तो है वो किताब, और उस एतबार से वहां के लोग देख भी लेते हैं इसमें हलाल है हराम है क्या है क्या नहीं है। इंडिया में ऐसी कोई चीज छपी हो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ इसकी जरूरत ऐसे कम पड़ती अब होने लगी जब से मल्टीनेशनल कंपनियां अपने यहाँ ज्यादा आने लगी तब से, वरना पहले जब तक देसी कंपनियां थी ये मसला कम आता था। भाई देखो ये सवाल बहुत अहम है कि जो चप्पलें मस्जिद के दरवाजे के मस्जिद के इस्तिंजे खाने के ऊपर रखी है, मस्जिद के इस्तिंजे खाने के लिए आप उन्हीं चप्पलों को इस्तेमाल करो। आप जो चप्पल बाहर पहनते हैं उसको जहां निकालने की जगह है वहीं रख दो। अब वो बाहर की चप्पल आप लेके आएंगे खुसूसन बारिश वगैरह के मौसम में तो वो कीचड़ वगैरह के साथ आप इस्तिंजे में जाएंगे तो वो इस्तिंजा गंदा हो जाएगा। और कोई ऐसा तो खादिम है ही नहीं कि आप निकल के आए फौरन उसको साफ करें। तो बाद वालों को बिचारों को तकलीफ होगी। और दूसरे दिनों में भी जब बारिश नहीं हो तो अभी पैर चप्पल के नीचे मिट्टी वगैरह लगी होगी, आप इस्तिंजे में आए वहां पानी है, तो पानी की वजह से वो चप्पल की पूरी डिजाइन टाइल्स पर पड़ती है। अब आप खामोखा बिना वजह गंदगी और मैल को बढ़ाने का जरिया बन रहे हो। इसीलिए अच्छा तरीका ये भाई, अपनी बार की चप्पल वहीं रखो और मस्जिद के इस्तिंजे की चप्पल है वो वहां वहीं जो रखी होती है वही इस्तेमाल करो। यही अदब है, यही सफाई का तकाजा है और उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह हमें इन आदाब की रियायत की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक اسمك व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، تیری مرضیات پر چلنا آسان فرما دے، تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما لے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، اجڑوں ہوں کو آباد فرما دے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے، رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، اے اللہ پورے عالم میں اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لے، خصوصاً اہل ملک شام کے مسلمانوں کی ہر طرف سے حفاظت فرما لے، وہاں پر جو ہمارے سنی مسلمان ہیں اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرما، اے اللہ روافض اور شیعوں کے ہر شر سے اور دشمنان اسلام کے ہر سازش سے ان اہل ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کا ماحول قائم فرما، فتنے فساد دنگے جھگڑوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے، اے اللہ مولانا فیاض صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرما، عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ان کی خدمات جلیلہ میں خوب خوب خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہمیں عطا فرما، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے، ہر قسم کے حوادثات سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، امتحان اور آزمائش سے، اے اللہ ہم کمزوروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا یا جو ہم سے توقع اور امید رکھتے ہیں، ہماری اور ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری پوری زندگی کو تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ تیرے دین کے لیے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔